Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Lucella Carrasso. Zoals we de afgelopen weken hebben gezien, zwicht de ene na de andere Europese voetballer voor het Saoedisch geld om in een airco-stadion in de woestijn te voetballen. Wat ik nog mis zijn de biedingen op de vrouwen. Wanneer doen de Saoedi's nou een bod op Esmee Brugs en Lieke Martens? Goedenavond, welkom bij Het Oog. Met daarin vanavond aandacht voor het verschijnen van Donald Trump in de rechtbank. Rudy Bauma en James Kennedy praten u bij. En hoe vaak hebben we al politiek heikele discussies gehad over migratie in Nederland? Dat hoort u in onze estafette over migratie. Er is een serie gemaakt over de eerste generatie Marokkaanse gastarbeiders in Nederland. En een van hen is samen met de maker van de serie te gast. Sinds kort worden er minder bomen gekapt in Brazilië. En een expert van het Wereld Natuurfonds zal meer vertellen over de ontwikkelingen die nu gaande zijn in Zuid-Amerika. Eerst krijgt u het nieuws van vandaag. Donderdag 3 augustus. Oud-president Trump heeft dus in de rechtbank in Washington gestaan. Hij heeft daar zijn onschuld bepleit. Trump wordt aangeklaagd voor het manipuleren van de verkiezingsuitslag in 2020. He didn't even use the microphone. He just looked straight at the judge and projected his voice and entered a plea of not guilty. Buiten stonden tegenstanders van de voormalige president op hem te wachten. He is going to get locked up because he's gotten away with a lot of stuff, man. You know, this is America. You can't get away with the shit he's gotten away with. Op Walcheren zijn twee medewerkers van de politie ontslagen vanwege grensoverschrijdend gedrag. Vrouwonvriendelijke gedragingen, ongewenst seksueel gedrag. Ook trokken zij en vier andere collega's voor de lol hun dienstwapen. Of, zoals de politie het noemt... Dat er op een onjuiste wijze en niet werkgerelateerd gebruik werd gemaakt van dienstwapens binnen het politiebureau. En twee agenten namen zelf ontslag en twee anderen weer zijn overgeplaatst. Die cultuur, daar zag je dat daar een soort macho-gedrag was. Een aantal informele leiders ook waren. Die ook vaak ook jongere collega's daarbij hebben beïnvloed. En de politiebond ACP staat achter het ontslag, want... Er is geen plek voor racisme, discriminatie en seksueel overschrijdend gedrag binnen de politie. Het uitgebrande vrachtschip Fremantle Highway werd vandaag naar de Eemshaven in Groningen gesleept. Het is een enorme operatie. Ja, we zijn er ook vanaf maandagochtend mee bezig. Mensen in de buurt konden er geen genoeg van krijgen. Een opluchting en ook het bewijs dat we met elkaar een zeer goede prestatie hebben geleverd. Ja, dat was de burgemeester die blij was dat de operatie achter de rug is. En zoals ik zei, mensen in de buurt, die gaan we nu horen, die konden er juist geen genoeg van krijgen. Dit is hopelijk een once in a lifetime. Nou, indrukwekkend, imposant moet ik zeggen. Wel, bijzonder om te zien. Dat het allemaal nog drijft. Nou, spectaculair. Ik vind het wel leuk om te zien, ja. En ik ben blij dat het zo afgelopen is, want het had veel erger kunnen zijn. De volgende klus is het leegpompen van het schip. Dat wordt ook opgevangen. Dat wordt dus ook niet geloosd, maar dat wordt opgevangen. En dat wordt uiteindelijk wordt dat gereinigd afgevoerd. En dat betekent dus ook dat het schip dan recht komt te liggen. En opnieuw een opmerkelijke dag op het WK voetbal. Want gisteren won Zuid-Afrika zijn eerste duel ooit op een WK. En vandaag ging Duitsland onverwacht naar huis en bereikte debutant Marokko de achtste finales. Ja, Marokko schrijft voetbalgeschiedenis. Een legendarische stunt. De grote verrassing toch wel in deze groep. En de tranen hier in Brisbane bij Duitsland. En het ongeloof toch ook. Maar inderdaad, Duitsland naar huis is wel echt bizar. Twee keer wereldkampioen Duitsland naar Hausen. Van teleurstelling naar geluk. Volgens het AD wonen de gelukkigste mensen van Nederland in Dalfsen. Dat snap ik. Het is een mooi dorp. Gezellig allemaal, gezellige mensen dus. Ook andere inwoners snappen de uitkomsten van het onderzoek wel. Een mooie plaats om te wonen, dicht in het bos. Kun je niet makkelijk mooi fietsen. Ik vind het wel een mooi dag. Echt mega veel speeltuinen. Als je de auto kent of zo doet, dan gebeurt er niks bij ons. Je kent alle straatjes, je kent eigenlijk bijna iedereen. Maar ook weer niet zo dat het een enorm roddeldorp is of zo. Ik vind het een goede beslissing, dat ze dat gezegd hebben, ja. En toch valt er ook in Dalfsen nog wat te wensen. Het is wel mooi als hier een karp aankomt. Mooiere tuinen. Iets van bolen of zo, ik weet niet. Dat is hier niet. Nee, het is... Saai eigenlijk. Ja, een beetje. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Maar toch gelukkig. Toch gelukkig. Ik ga er niet meer weg. En dan de krant van morgen, die is alvast gelezen door Ismaël de Bruin. In Dagblad Trouw het verhaal van een psychosociaal therapeut die steeds vaker jonge meisjes ziet die slachtoffer zijn van online loverboys. Onbekende jongens lokken de meiden vooral via Snapchat in een manipulatieve val. En daarmee worden ze emotioneel afhankelijk gemaakt van de daders. Het doel is om seksuele beelden te krijgen of offline seks. Het afgelopen half jaar hebben zich maandelijks gemiddeld 2 meisjes bij de therapeut gemeld. Het Centrum Seksueel Geweld herkent deze ontwikkeling. Vooral sinds corona is het aantal zedenzaken rond kinderen toegenomen, waarbij het eerste contact via Snapchat verliep. Niet alleen meisjes zijn slachtoffer, maar ook jongens, zegt het centrum. De therapeut ziet vooral kwetsbare meisjes. De daders zijn vaak opvallend jong, constateert ze. De gevolgen van dit online misbruik lijken op wat slachtoffers van offline misbruik ervaren. Het was voor sommigen even schrikken toen de Raad van State met een uitspraak kwam over de vleermuis. De hoogste bestuursrechter vond het niet voldoende als een isolatiebedrijf alleen met een camera bekijkt of er vleermuizen tussen de spouwmuren zitten. Voor het isoleren van muren moet er een onderzoek door een ecoloog plaatsvinden. Een isolatiebedrijf in Putten spreekt in het Financieel Dagblad van bangmakerij. Veel medewerkers hebben al een training van ecologen gevolgd om natuurvriendelijk te isoleren. Ze leren bijvoorbeeld dat ze vleermuizen eerst de kans moeten geven om te ontsnappen. De gemeente Utrecht biedt zulke trainingen kosteloos aan. Er staat al 20 jaar in de wet dat je goed onderzoek moet doen naar vleermuizen bij een verbouwing, zegt een woordvoerder. En de uitspraak van de raad bevestigt dat. In de Telegraaf aandacht voor de dood van de Russische vegan influencer Zanna Samsonova. Volgens haar familie en vrienden is ze overleden aan een extreem eetpatroon. Zo at ze jarenlang alleen maar rauwe groenten, fruit en zonnebloempitten en dronk ze smoothies en sappen. Samsonova propageerde haar eetgewoonten via sociale media. Een Nederlandse arts waarschuwt voor dit soort zogenaamde dunfluencers. Deze mensen zijn meestal medisch niet onderlegd. Daarnaast is er wantrouwen naar de reguliere gezondheidszorg. Dat vind ik een zorgwekkende ontwikkeling, zegt hij. Het AD bericht over het kappen van een van de beroemdste bomen van de stad op het Plas de Voortsenberg. Hij is omgehakt omdat hij ziek was en de wortels verzwakt waren. Het ziet eruit alsof het plein geamputeerd is, reageert een toerist. Een Franse pianist zegt: ik ben woedend. Ik heb gehuild, gekust en gezongen onder deze boom. Een Franse ecoloog stelt dat de bodemkwaliteit niet goed was. Ja, en dat is Parijs, hè, de stad. Ja, ja, dus het budget voor boomonderhoud in Parijs is de afgelopen jaren achteruit gehold, zegt hij. Daarom moeten steeds meer oude bomen worden gekapt. De gemeente laat weten flink te investeren in vergroening. Maar een actiegroep zegt juist: deze oude bomen zuiveren de lucht en de bodem. Het is efficiënter om die goed te onderhouden, maar dat doet Parijs niet. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Another Day van Jamie Liddell. Donald Trump, daar gaan we het over hebben, die is voorgeleid voor de rechter om 10:00 vanavond Nederlandse tijd. Correspondent Rudy Bauma is bij de rechtszaal in Washington DC. Dag Rudy. Dag. Zeg, ja, hoe is het verlopen? Laat ik het zo even vragen aan je. Ja, nou, hij is alweer weg. Hij heeft de ten lastenlegging horen voorlezen en heeft vervolgens gezegd: ik ben niet schuldig, ik ben onschuldig. En is dus inmiddels vertrokken. De volgende hoorzitting is op 28 augustus. Daar hoeft hij niet bij aanwezig te zijn. Dan zal alleen worden bepaald wanneer de inhoudelijke behandeling plaatsvindt. Want dat zal nog wel even duren. De openbaar aanklager Jack Smith die dringt aan op een snelle rechtsgang. Maar de verdediging van Trump die zal er ongetwijfeld alles aan doen om die zoveel mogelijk te vertragen. Ja, en het gaat om verdenking om de verkiezingsuitslag van 2020 ongeldig te hebben willen verklaren. En ook de bestorming van het Capitool te hebben georchestreerd. Dat valt er allemaal onder. Hij zegt: ik ben onschuldig. We hoorden net al mensen bij de rechtbank staan. Was het druk met voor- en tegenstanders van Trump? Nou, dat viel mee hoor. Er waren zeker niet veel voorstanders van Trump. Iets meer tegenstanders. Maar de mensen die er stonden, hadden gekke pakken aan. Hadden grote borden en stonden er ook vaak met geluidsinstallaties. Dus degenen die er waren, waren opvallend. Laat ik het zo zeggen. Maar wat mij veel meer opviel, waren de honderden journalisten letterlijk die om het gebouw heen stonden. Die bepaalden vooral de drukte en hoopten een glimp van Donald Trump op te vangen. Maar die werd verborgen achter, achter het gebouw is die waarschijnlijk ergens naar binnen gegaan. Daar stond een rij met strooiwagens opgesteld die het zicht eigenlijk ontnamen. Dus wat dat betreft was er niet veel te zien. Maar strooiwagens voor? Ja, dat waren vrachtwagens om eigenlijk camera's het zicht te ontnemen. Ah, oké. Ze zijn niet aan het strooien midden in de zomer. Nee, dat is niet. Het is hier erg warm. Al regent het nu. Ja, precies. Dat hoor ik inderdaad op de achtergrond. Nog even over, hij komt daar zeggen: ik ben onschuldig. En dan gaan ze het alleen hebben over wanneer gaan we verder. Werkt dat altijd zo in Amerika? Dat je even mag zeggen wat je ervan vindt en dan wordt het weer even opgeschort? Nou ja en nee. Op zich is zo'n eerste zitting inderdaad altijd heel kort. Alleen normaal gesproken komt iemand natuurlijk binnen in handboeien en moet er een mugshot worden gemaakt. Dat hoeft Donald Trump allemaal niet te doen. Al heeft hij waarschijnlijk wel zijn vingerafdrukken moeten afgeven. Normaal gesproken wordt er ook een borgsom vastgesteld. En wordt er gekeken of je misschien zelfs in voorarrest moet blijven. Nou, dat is natuurlijk vandaag allemaal niet gebeurd. Al heeft Donald Trump wel nog even een waarschuwing gekregen van de rechter dat hij mag gaan, maar niet andere strafbare feiten moet plegen. Dus dat heeft hij nog wel even meegekregen. Ja, alles is anders als het om Donald Trump gaat. Dankjewel, Rudy Bauma vanuit Washington. Ik praat verder met James Kennedy, historicus aan de Universiteit van Utrecht. Ja, aan de ene kant denk je, ik snap het ook wel, geen vingerafdrukken enzovoort. Maar ja, aan de andere kant, waarom eigenlijk niet? Want hij is toch net als iedereen, Trump? Nou, hij is nooit als iedereen. En ik denk ook niet voor de wet. Voor de wet, ja, dat zeggen ze. En dat is wel, niemand is boven de wet en zo. Maar ja, toch wordt hij anders behandeld. En deels is het natuurlijk om te voorkomen dat het nog meer de indruk kan ontstaan dat hij als crimineel wordt behandeld. Dat hij eigenlijk ook wel allerlei schandelijke vorm van behandeling krijgt. Dus Jack Smith heeft heel duidelijk, en als de aanklager heeft ook wel duidelijk aangegeven van we gaan niet verzoeken dat hij bijvoorbeeld in voorarrest is. We gaan een aantal van deze bepalingen laten liggen. Hij heeft ook wel gezegd, hij is nog wel altijd, je moet veronderstellen dat hij onschuldig is. Dus ik denk dat is ook een poging van het ministerie van Justitie om te voorkomen dat dat ze het te bond maken in de beeldvorming. In de beeldvorming, dat te veel in het politieke vaarwater terechtkomt, waar het nu natuurlijk al in zit. Maar het zou Trump misschien ook wel kunnen helpen. Beelden waarin die geboeid wordt, vastgeleid, vingerafdrukken moet geven. Het zou allemaal passen in het beeld dat hij heeft, dat hij een beeld, een verhaal dat hij wil vertellen. Dat hij is eigenlijk een martelaar van het vrije woord. Hij is een martelaar voor rechts-Amerika. En dat hij dan ook wel op allerlei manieren die op nazi-praktijken lijkt, of van de Sovjet-Unie, zo heeft hij het ook gezegd, behandeld wordt. Dus dit is dan in ieder geval iets dat hij bespaard wordt. Wat doet deze hele zaak met de samenleving in Amerika? Nou ja, dus er is natuurlijk een veel... Dit is ook... Je kunt niet spreken, denk ik, van de Amerikaanse samenleving als het gaat over wat er nu vandaag is gebeurd. We hebben te maken in ieder geval met twee verschillende Amerika's... die het allemaal schandalig vinden, maar dan voor twee tegenovergestelde redenen. De ene groep van Amerikanen die zegt van ja, dit is natuurlijk wel... het wordt hoog tijd dat hij gepakt wordt. Of in ieder geval dat het terecht is dat... of best wel mogelijk is dat hij dan allerlei ook overtreding heeft begaan. Dus je wil dat gewoon laten gebeuren. En een ander deel van Amerika die grotendeels of helemaal overtuigd is... dat dit wel laat zien dat de rechtsgang in Amerika verpolitiekt is. Dat het eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd is in gelijke rechten voor iedereen. Maar dat een conservatieve president die hun belangen altijd heeft geprobeerd te bevorderen... extra hard wordt aangepakt door een aantal mensen... die eigenlijk alleen maar uit politieke overwegingen hebben gehandeld. Ja, dus het zorgt voor nog meer verdeeldheid in de samenleving, deze zaak. Ja, het zal nog wel... Kijk, Amerika is tot de bot verdeeld, dus je kunt je halen. Dat is al zo, het kan bijna niet erger. Niet erger, maar het is wel een bevestiging van de tweespalt... in de Amerikaanse samenleving. Nou, natuurlijk wat interessant is, moet je kijken, is van... Hoe denken Amerikanen in het midden hierover? Dus wat is. En de meeste Amerikanen, 6 op de 10 Amerikanen, denken dat Trump wel iets fout heeft gedaan. Maar gaat het betekenen dat bijvoorbeeld onafhankelijke kiezers. Die dan toch wel bepalend zullen zijn van hoe het in 2024 gaat en de verkiezingen. Hoe zullen zij dan tegen deze aanklachten aankijken? Ja, want als je naar de peilingen kijkt, dan stijgt Trump sinds deze rechtszaken zijn aangekondigd. Ja, en met name onder Republikeinen. Republikeinen hebben nu het gevoel, ook al hadden ze en hebben ze hun bedenking over Trump, zeggen van, nou ja, kijk, nu maken de Democraten wel erg bond. Hè? Dus dan eerst in New York en dan ging het over documenten en straks in Georgia komt er wat en ook dit. Dus allemaal een soort pylon op Donald Trump. En, ja, want in Georgia is nog een aparte rechtszaak, ja, hè? Ja, daar. En dat zou dan... Dat over hij de dan, telling. Inderdaad, over de telling. En dat hij dan eigenlijk mensen in Georgia onder druk hebben gezet om toch wel de verkiezingsuitslag te doen veranderen. Ja, om fraude te plegen. Om fraude te plegen, in feite. Dus dat komt er allemaal aan. Dus het lijkt allemaal van ja dat er een hele grote samenswering is in democratisch Washington om de belangrijkste Republikeinse kandidaat aan te pakken. En dat is eigenlijk alleen een vorm van politieke oorlog. Dus er zijn heel wat Amerikanen die daar steeds meer van overtuigd raken dat het zo, dat zo het geval is. En dan vinden ze dat ze eigenlijk geen keus hebben... behalve dan achter Donald Trump te gaan staan. Want die wil graag opnieuw volgend jaar president worden. Als je nou kijkt naar de aanklacht... namelijk manipulatie van de verkiezingen in feite... om het maar even zo samen te vatten. Ik heb begrepen dat de straf niet kan zijn... dat je je niet meer met verkiezingen mag bemoeien. Dus hij mag zich kennelijk gewoon, ook al zit hij straks misschien in de cel... zich verkiesbaar stellen. En als hij wordt gekozen... Ja. Wat krijgen we dan? Ja, nou natuurlijk, ja, in theorie zou Donald Trump aan de basis van de 78 verschillende klachten tegen hem 501 in 60 jaar in de gevangenis kunnen zitten. Dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Maar het is best wel denkbaar dat hij in de gevangenis kan belanden. Dan kom je dan wel een hele vreemde situatie. De eerste vraag is over de beveiliging. Van hoe beveilig je een president in een gevangenis? Er moet ook wel waarschijnlijk een speciale regeling voor treffen. Maar natuurlijk ook wel allerlei andere vragen. Bijvoorbeeld, ik denk dat het zal een strategie zijn, denk ik, van ook de advocaten van Donald Trump. Die zeggen van, nou ja, laten we dan wel echt dit doen. Maken van hem een martelaar. Dus als hij dan wel veroordeeld wordt... Dat hij dan alsnog als president gekozen kan worden. En dan kan hij ervoor zorgen dat hij zichzelf een pardon geeft. Hij kan zichzelf natuurlijk gratie verlenen. Gratie verlenen. Dus althans, dat is de theorie. Dat is natuurlijk nooit helemaal. Je moet wel kijken van of dat dan wel kan. Maar ja, het idee zou zijn... of dat je in ieder geval werkt met een Republikeinse ministerie van Justitie... die al deze klachten in zover als ze nog bestaan... en nog zeggen we, nou, hier houden we mee op, dan gaan we seponeren. Want Rudy Bauma zei net, de advocaten van Trump zullen er alles aan doen... om deze zaak zo lang mogelijk te rekken. Ja. Wat is daar dan het idee bij? Dat hij niet wordt vastgezet voor de verkiezingen, eventueel? Ja, of? Ja, dus je rekt het zo lang uit. Mm. En dan gaat het naar steeds hogere rechters. En dat gaat allemaal maanden duren. En dan heb je november 24. En dan is hij nog niets besloten. En dan kan het, zeg maar, de aanklagers onder Trump gewoon zeggen van, nou, we trekken alles terug. Stel dat hij wordt gekozen. Ja. Stel dat wordt hij nog gekozen, dan gaan we gewoon het allemaal terugnemen en we hebben geen belang meer dat hij vervolgd wordt. Voor de Democraten is het natuurlijk nu kiezen van, gooien we nog wat olie op het vuur, gaan we het uitbuiten of gaan we misschien als de aanklager er ook niet al te dik op leggen? Hè? Ja. Als je het hebt over die beeldvorming, welke strategie kiezen zij nu? Nou, ik denk dat heel duidelijk, je ziet duidelijk dat ze een balans anders hebben opgemaakt dan een jaar geleden. Een jaar geleden dachten we nog steeds van, nou, dit is een Donald Trump aanklagen is riskant. Je wil ook niet zien dat een democratische president een republikeinse kandidaat vervolgt. Dat wil je gewoon niet. Ik denk dat ze door het onderzoek van het Huis van Afgevaardigden, toen het nog onder democratische controle was, en al dat grote onderzoek dat we op de televisie hebben gezien en zo, nou, dat heeft hen toch wel doen en andere wind doen waaien, ook in het Departement van Justitie. Omdat je ook niet meer kan uitleggen met al die getuigenissen, ja, om hier niks aan te doen. Niks aan te doen. En dan heeft het zo bond gemaakt. En ik denk dat toch het idee is van, we maken het balans op. Er zijn te veel overtredingen. Hij moet niet boven de wet staan. Inderdaad, daar hebben we het over gehad. En dus wij moeten hem gewoon gaan vervolgen. En daar hebben ze nu wel, denk ik, vrij beslist wel een keuze een in gemaakt. En dat gaan ze blijven doen. En ja, en die kleine dingen over van, nou ja, of hij in een jumpsuit is of in boeien of zo. Nou, dat kunnen ze even laten rusten. Maar ze gaan wel degelijk inhoudelijk in op wat ze hem wat voor kunnen pakken. Wat de aanklachten zijn. Absoluut, ja. Hartelijk dank voor dit moment, James Kennedy. Graag gedaan. What are you gonna do when I'm gone? Whose shoulder are you gonna cry on? What are you gonna do on the day when I turn my head and just walk away now? Het was 1965 toen Brenda Holloway zong When I'm Gone. Vorig jaar hebben in Nederland ruim 35.000 mensen een eerste asielaanvraag ingediend. Dat is het hoogste aantal sinds 2015, meldt het CBS. Ook vanavond overnacht honderden mensen in het gras. Opnieuw voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. If I really have to sleep outside, I don't know. It's really inhuman. Het is geen geheim dat de coalitiepartners heel verschillend denken over het migratiebeleid. Dit is het einde van het kabinet Rutte 4. You know, the big issue is that yet nobody listens to us, nobody cares about us. Het kabinet is erover gevallen. Het wordt een van de grote thema's waarschijnlijk bij de verkiezingen dit najaar, migratie. En op weg naar die verkiezingen voeren wij in het oog een reeks gesprekken in estafettevorm. Vanavond met Marloes Schrover, hoogleraar migratiegeschiedenis aan de Universiteit Leiden. Van harte welkom. U bent hoogleraar migratiegeschiedenis dus. Hoe ver gaat die geschiedenis in uw onderzoek? Nou ja, ik heb gekeken ook naar vroegmoderne migratie, dus dingen in de 16e, 17e eeuw. Maar mijn onderzoek richt zich voornamelijk op de migratie in de afgelopen 70 jaar, dus na de Tweede Wereldoorlog. Ja, en de vraag van de gast van gisteren sluit daar ook wel mooi op aan. Want het is vaak als probleem ook wel gezien. Migratie in de politiek, daar gaan we het straks over hebben. Wij spraken gisteren met asieladvocaat Bart Toemen en hij liet deze vraag voor u achter. Ik vroeg mij af of er historische parallellen zijn voor het door politici problematiseren van migratie. We zien dit nu, dat migratie als een probleem wordt gezien en onderdeel wordt gemaakt van verkiezingen. Hebben wij dat eerder gezien? Nou, hebben we het eerder gezien in de politiek? Zeker. Eigenlijk is er geen moment waarop je kunt zeggen dat het niet als een probleem wordt aangeduid. Dus daarom is het wat raar om te spreken over een crisis, want dan is het een crisis die al 70 jaar duurt. Dus dat is wat een rare manier van praten. Maar je ziet na de Tweede Wereldoorlog heb je een heel groot aantal zogenaamde displaced persons in kampen in Duitsland zitten. Dat wordt een politiek debat. Je hebt mensen die uit Nederlands-Indië komen. Dat leidt tot grote politieke debatten. Mensen uit Sri Lanka, de Tamils, Vietnamese vluchtelingen in de jaren 70. En toen werd er ook al gezegd, teksten als moeten er niet te veel worden. Het zijn er te veel. En dan gaat het ook over woningnood. En dan gaat het ook over de arbeidsmarkt. Het zijn eigenlijk precies dezelfde verhalen. Het gaat ook vaak over van zijn het wel echte vluchtelingen? En moeten we wel geloven dat ze een reden hebben om te vluchten? Dus heel veel retoriek is precies identiek aan de retoriek die we nu hebben. En zag je dat ook in de vroegmoderne geschiedenis? Ja, dan ook. Hè. Dan zie je ook dat mensen verwijzen altijd naar hugenoten en die waren zo welkom in Nederland en we waren een gastvrij land. En gedeeltelijk is dat waar. Zoals dat geldt bij elke vluchtelingenmigratie. Maar ook toen waren de mensen die zeiden van, nou ja, krijgen we geen invloed op de Nederlandse cultuur. Die was er natuurlijk ook. En zijn het geen mensen die willen profiteren van de Nederlandse samenleving. Dus ja, je ziet hetzelfde. Het verhaal zich steeds herhalen. En vaak spelen cijfers daarbij een belangrijke rol. Bij de val van het kabinet. Ik heb echt mijn best gedaan om te begrijpen over welke aantallen wordt nu gesproken. Hè? Ook als je het hebt over gezinshereniging. Nou, er gaan dan weer allerlei cijfers over tafel. De waarheid ligt dan vaak nog ergens in het midden in dat soort gesprekken. Terwijl we hebben het CBS, Centraal Bureau voor de Statistiek. Die houdt alles bij. Hoe komt het dan toch dat er zo vaak mist ontstaat over het onderwerp door die verschillende cijfers die worden genoemd? Nou ja, er zijn twee soorten cijfers. Hè. Er zijn de cijfers van vorig jaar of de jaren daarvoor, wat in feite een weerslag is van hoeveel mensen zijn er gekomen. En er zijn die pluimscenario's die dan gebruikt worden voor dit jaar. Wat staat ons te wachten als land? Dat staat ons te wachten. En die pluimscenario's zijn ontwikkeld omdat in het verleden is gebleken dat het steeds heel moeilijk is. Vreselijk woord trouwens, pluimscenario's. Maar ja. Goed, ze zullen wel de vorm van een pluim hebben. Ja, dat is wat je ziet. Je ziet een pluimpje. En het lastige daarmee is dat aan de onderkant is het cijfer de helft van wat het aan de bovenkant is. Dus als beleidsmaker zit je met, komt er nou dit aantal of komt het dubbele aantal mensen naar Nederland? Nou ja, aan het begin van het kalenderjaar hebben ze ingezet op dat hogere gedeelte. En nou blijkt het ietsje minder te zijn dan die hele hoge lijn suggereerde. Maar voor beleidsmakers is het gewoon ontzettend lastig, blijkt historisch gezien altijd zo te zijn, om te voorspellen hoeveel migranten of vluchtelingen naar Nederland zullen komen. Ja. En dan wordt altijd gezegd van ja, die oorlog in Joegoslavië, dat hadden we niet verwacht. De oorlog in Oekraïne hebben we niet verwacht. Opeens blijkt er toch een probleem te zijn in Jemen. In Niger blijkt een probleem te zijn in Mali. En elke keer zit daar toch een onverwacht element in. Dus voor beleidsmakers is het ontzettend moeilijk om te weten hoeveel mensen dan naar Nederland gaan komen. En dat geeft politici dan ook de ruimte om een beetje met die pluim te spelen. En de een maakt het heel groot en de ander zegt, nou, het valt allemaal wel mee. Ja, en dat is wat je moet op een gegeven moment zeggen hoeveel huizen, hoeveel opvang creëren we, hoeveel beleidsambtenaren, hoeveel IND-ambtenaren moeten we op een gegeven moment op dit dossier zetten. Nou ja, en wat je zag in het verleden is dat eindeloze harmonica-model, waarbij er afgeschaald wordt op het moment dat het aantal minder wordt en opgeschaald op het moment dat het weer meer wordt. Maar de Rekenkamer en anderen hebben al een paar keer laten zien dat het opschalen en afschalen in feite heel erg duur is. En dat we dat niet moeten doen. En die hebben ook gezegd, hou daarmee op met het opschalen en afschalen. Al 5 jaar geleden is dat gezegd. Maar toch wordt er toch elke keer dat iedere keer gedaan. Terwijl als je naar die cijfers van het CBS kijkt, het migratiestaldo is de afgelopen 20 jaar gestegen. Weet je, het is alleen maar een stijgende lijn naar dat er uiteindelijk meer migranten komen dan gaan. Dus in die zin kan je zeggen, het worden gewoon wel steeds meer migranten die hier naartoe komen. Ja, nou je ziet op zich ligt het een beetje aan wanneer je de curve laat beginnen. Als je kijkt naar vluchtelingenmigratie, dan zie je een enorme piek in de jaren 90, als Joegoslavië uit elkaar valt en dat daar oorlogen ontstaan. Dus in de jaren 90, 95, 92, die periode. Dan zie je een enorme top en dan zie je dat er een dal op volgt. Nou ja, veel grafieken beginnen op het moment van dat dal. En dan zie je inderdaad een toename en dan vooral rondom de oorlog in Syrië in 2015 zie je dat echt even piekt. Dan neemt het weer even af en dan neemt het weer toe. Dat is de vluchtelingenmigratie. Op zich de migratie in het algemeen, waarvan de vluchtelingenmigratie een klein gedeelte is. 40.000 vluchtelingen, ongeveer 400.000 migranten in totaal. Ja, dus maar een klein gedeelte is vluchtelingenmigratie. Die algemene migratie, alles bij elkaar genomen, die neemt steeds toe. En die heeft te maken met onder meer de vergroting van de Europese Unie. Want het merendeel van de migranten die naar Nederland komen, komen uit Polen bijvoorbeeld. Zijn EU-migranten, ja. Worden die cijfers dan in het politieke debat, ziet u, ook vaak een beetje door elkaar gegooid? Oh, verschrikkelijk. Ja. Iedereen goochelt met de cijfers en iedereen neemt dan weer die erbij en dan weer die erbij. Hè. Oekraïners erbij, Oekraïners niet erbij bijvoorbeeld. Gaan we het over alle migranten of alleen vluchtelingenmigranten? Je ziet een enorme een spel met cijfers. Na de verkiezingen zal pas duidelijk kunnen worden welke richting het de komende jaren opgaat met het beleid. Hè. Dat is afwachten. Morgen spreken wij met Janine van Ankum. Zij is arts met een bijzonder persoonlijk verhaal. Ze werd namelijk verliefd in een Grieks vluchtelingenkamp op een Syrische vluchteling. Welke vraag zou u graag aan haar stellen over dit onderwerp? Nou ja, zover ik weet, over artsen, is altijd dat ze zo'n triage-systeem toepassen en dat ze kijken wie ze nou eens het eerste zullen helpen. Dat lijkt me altijd vreselijk moeilijk, hè, dat je als arts moet besluiten wie eerst, wie niet eerst. Maar als je dan in zo'n vluchtelingenkamp zit, dan is die situatie vaak zo, kan ik me voorstellen, zoveel erger. Hoe ga je dan op een gegeven moment om met wie ga je helpen en wie ga je niet helpen? Dan gaat dat heel erg schuiven. Dus wat ik van haar zou willen weten, hoe moeilijk is dat om, je wil iedereen redden. En dat zijn heel echt crepeergevallen. Wie kun je dan nog redden, hè, in zo'n enorme ingewikkelde situatie? Helemaal als je dan ook nog verliefd wordt op iemand, denk ik dan. Ja. Goed, dank u wel. U heeft mooi in perspectief gezet dat de debatten zoals die nu zijn gevoerd voor de zomer, aanleiding tot de kabinetsval, al vele decennia gevoerd worden hier in Nederland. En dat er altijd wel wat mist omheen hangt. Hartelijk dank, Marlou Schrover, hoogleraar migratiegeschiedenis aan de Universiteit Leiden. Dank u wel. En ik praat door over specifiek de migratie die in de jaren 60 en 70 plaatsvond. Toen kwam de eerste generatie Marokkaanse gastarbeiders naar Nederland. En hoe kijken zij nou terug op hun komst en hun werkzame leven hier? Dat is te zien in de zesdelige serie Mokronado's. Daarin blikt documentairemaker Jalal Bouzamour met 5 Marokkaanse mannen terug op hun leven. En Jalal is in de studio. Welkom. Dank u wel. En op afstand luistert mee meneer Abdellah Laghili. Goedenavond ook. Goedenavond. Ja, Jalal, jij maakte eerder een serie over Marokkaanse moeders. Je hebt er ook een over Marokkaanse jongeren gemaakt. Nou, de vaders die ontbraken nog. Die zijn nu aan de beurt gekomen in jouw oeuvre. Het is met hen allemaal begonnen. Ook bij jouw eigen vader. Hè? Hoe is dat destijds met hem gegaan? Mijn vader is begin jaren 70 via Spanje in Nederland terechtgekomen. Die heeft eerst een paar jaar in San Sebastian gezeten. En via een vriend van hem, die al in Nederland zat, in Amsterdam, en die een pensioen had, werd hij eigenlijk overgehaald. Van er is hier werk zat en je hebt hier een dak boven het hoofd. Dus kom vooral naar Nederland als je het zat bent in Spanje. En toen is hij echt overgehaald. Dan is hij naar zijn maat in Amsterdam gekomen. Dus hij is niet in Marokko geselecteerd door iemand van de Nederlandse ambassade. Want dat laat jij in de eerste afdeling zien. Hè? Dan worden er vragen gesteld. Je moest vooral geen opleiding hebben of heel weinig. En je handen moesten een beetje goed zijn. Ja, een soort veekeuring was het bijna. Ja, absoluut. Dat was heel intens om te zien. En dat is meneer Laghili. Die is wel zo geselecteerd om naar Nederland te komen. Ja, u bent door de ambassade uitgekozen destijds, hè, meneer Laghili? Ja, ik ben door de attaché van de ambassade geselecteerd. Dat moet ik gewoon zeggen. Dat ben ik ongeschoold. Dus lagere scholen. En heb ik gewerkt in mijnen. En heb ik laten zien dat mijn handen en alles dat heb ik gewerkt en moet ik omdraaien. Het is bedoeld gewoon dat de gekozen mensen dat gewoon voor arbeid en niet voor iets anders. Dus u moest uw lichaam laten zien en laten zien of u met uw handen wel goed zou kunnen werken of al had gewerkt. Hè? Daarom bent u uitgekozen. En vooral niet zeggen dat hij dus geschoold was voor iemand die in Marokko ook naar school ging. En dat als je die beelden ziet, ik heb ze zo vaak gezien natuurlijk bij het uitzoeken in het archief, tijdens de montage en vorige week nog een keer tijdens de aflevering toen ik thuis op de bank zat. Die beelden gaan eigenlijk gewoon door merg en benen. Het is best wel pittig om te zien dat in die tijd de gastarbeiders op die manier gekeurd zijn om naar Nederland te komen. En daarom raakt het mij ook heel erg als je nu heel vaak hoort van, oh ja, die mensen zijn hier al 50 jaar, maar spreken de taal niet. Nederland wilde geen geschoolde mensen. Het ging erom, mensen moeten hier komen werken. We hebben handenarbeiders nodig. En daardoor vind ik het eigenlijk des te bijzonder dat we meneer Laghili hebben, die ook in die rij heeft gestaan. Die zich op die manier heeft moeten laten keuren om die oversteek te maken. Ja, en verzwegen heeft dat hij was opgeleid. Juist. Je noemt ze wandelende musea. Hè, de vaders van de eerste generatie die nog leven. Wordt er nou vaak teruggeblikt naar jouw idee in deze generatie, door deze generatie op hun komst naar Nederland? Nee, helemaal niet. En daarom ben ik juist heel blij dat ik deze reeks heb mogen maken. Deze mensen bestaan over 10 jaar niet meer. Ik hoop natuurlijk dat ze nog heel lang onder ons mogen zijn, met meneer Laghili in het bijzonder. Super lieve, attente man. En de andere vier uiteraard ook. En bijzonder mijn vader, die helaas overleden is begin dit jaar. Hij was mijn motivatie ook om deze reeks te maken. Dus er wordt absoluut niet teruggeblikt naar die periode of met deze mensen gesproken ook over die tijd. Ook niet in het gezin. Dat vind ik ook een moeilijk gegeven. En dat is ook wat ik heel graag wil vertellen. Dat je ook met je kinderen of met de kleinkinderen in dit geval, hè, dat zie ik bij mijn eigen neefjes en nichtjes ook terug, die willen nu juist heel graag weten waar opa eigenlijk vandaan kwam. Ja, want meneer Laghili, vond u het fijn om uw verhaal nu te delen voor televisie, waar normaal gesproken dus niet veel aandacht voor is of niet veel over wordt gesproken? Natuurlijk, dat is een geschiedenis. En wij willen ook dat onze geschiedenis, dat ook aan onze kinderen en aan Nederlander ook laat weten dat wij hebben een rijk geschiedenis en moeten wij dat ook over praten. En dat is heel belangrijk. En vond u het mooi ook om de verhalen te horen van uw generatiegenoten, genoten die ook hier naartoe zijn gekomen? Hè, de een ging in de papier werken, u in de vleesfabriek. Natuurlijk, dat wil ik ook dat horen. Dat de mensen die meegemaakt in Nederland, die heeft hij hard gewerkt, heeft hij een verleden in Nederland en moet ook laten zien aan ons kinderen en aan Nederlanders ook datzelfde. Dat veel Nederlanders die weten ook niet dat over de jaren 60 en 70 de harde werk die hebben wij gewoon dat gedaan in die tijd. Wij hebben veel gewerkt en wij hebben ook overwerk gedaan vroeger. Slechte werk ook dat gedaan. De moeilijke werken, wij hebben dat ook gedaan. Dus wij hebben aan de maatschappij dat ook dat belangrijke die dat vroeg gedaan. Ja, een bijdrage geleverd aan de economie, hè, Jalal. Absoluut. Wat opvalt in je serie is ook wel de dankbaarheid naar de Nederlanders. Terwijl je denkt, nou ja, deze mensen kwamen hier ook aardig wat we nu vaak noemen vuil werk opknappen. Wordt die dankbaarheid nou ook door latere generaties gevoeld? Nou ja, als ik naar mezelf kijk, dan ben ik mijn vader vooral dankbaar. Ik ben geboren en getogen in Amsterdam. Ik ben blij dat mijn wieg hier heeft gestaan. De dankbaarheid die mijn vader heeft gehad is echt tot het eind zo geweest. Wat ik heel bijzonder vond, ook dat zeg je inderdaad goed, dat zie je ook terug bij de vijf mannen die ik geportretteerd heb. Terwijl de reacties niet altijd fantastisch zijn, toch? Nee, dus dat vind ik ook bijzonder. Ja, kijk, want ik ben dankbaar nogmaals dat ik hier ben en dat ik hier geboren ben, maar daar ben ik mijn vader dankbaar voor. Ik ben niet zozeer Nederland dankbaar, om het zomaar te zeggen. Dus daar zit een generatieverschil? Absoluut, absoluut. Ik ben hier geboren en getogen. Ik voel me hier absoluut thuis. En als ik in Marokko land en in Marokko ben, dan voel ik me ook thuis. Ik ben wat dat betreft een samensmelting van beide culturen. En daar ben ik trots op. Ja, meneer Laghili, u bent zeer beroemd geworden, ook in Gouda. Hè? U heeft een koninklijke onderscheiding gekregen voor vrijwilligerswerk. Daar worden ook beelden van getoond. U heeft veel opgebouwd hier. Heeft u wel eens overwogen, want dat was natuurlijk vaak het idee, gastarbeiders komen hier werken een tijd en gaan weer terug. Heeft u momenten gehad dat u terug wilde naar Marokko? Nou, terug naar Marokko, dat was een droom. Kijk, dat toen we zijn naar Nederland gekomen, we hebben gezegd dat misschien 5 jaar werk en geld verdienen en dan terug naar Marokko. Maar 5 jaar is 50 jaar geworden en wij zijn nog in Nederland en wij hebben nog die dromen. Wat heeft u hier gehouden? Nou ja, alles. Kijk, de eerste keer we hebben gezegd 5 jaar en terug naar Marokko, maar ja, 5 jaar, wij hebben veel geld ook verdiend, veel werk. En wij hebben die geld gewoon dat levensonderhoud van onze familie in Marokko. En blijft die gewoon groeien. Dat niet alleen onze familie in Marokko, maar ook dat getrouwd en kinderen gehaald hier in Nederland. Dus gaat hij naar school en gaat hij groeien, dat die kinderen, die blijft hij gewoon in Nederland. En de kleinkinderen nu? En kleinkinderen. Ja. Dus je denkt niet aan terug naar Marokko. Nee. Dus u blijft hier. Jalal, dat geldt voor alle mensen wij die blijven je hebt geportretteerd. Hier, wij blijven nee, hier. Maar ik zou zeggen, dat geldt voor alle hoofdrolspelers vooralsnog in de serie. Die is, ja, dat klopt. De komende 5 weken elke vrijdag te zien, om 8:55 op NPO 2... En morgen gaat het niet over het werk, maar over de liefde. Over de liefde. Hoe hebben deze heren hun echtgenoten leren kennen? En hoe zijn ze getrouwd? En zeggen ze wel eens tegen hun vrouw, ik hou van jou? Nou, en? De een wel, de ander niet. Okay. Dat gaan we morgenavond zien. Ja. Heel menselijk, zullen we maar zeggen. Ja, absoluut, hè? Absoluut. Ja, oké. Okay. Zeg, dankjewel. Jalal Bouzamour was hier. En Abdella Laghili, ook u hartelijk dank. Dank u wel. En dank. Che cosa vuoi da me? Che cosa vuoi ancora? Che cosa vuoi di più? Che cosa vuoi da me? Che cosa vuoi da me? Che cosa posso dare? Che cosa posso dare? Che cosa inventare? Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Che cosa vuoi di più? Che cosa vuoi di più? Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Che cosa vuoi provare? Che cosa vuoi tentare? Che cosa vuoi spezzare? Qu'est-ce que tu veux de moi? Che cosa vuoi di più? Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Che cosa vuoi sognare? Che cosa vuoi tentare? Che cosa vuoi ancora? Che cosa vuoi capire? Che cosa vuoi ancora? ancora. Che cosa vuoi tentare? Che cosa? Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Che cosa vuoi di più? Che cosa vuoi di più? Qu'est-ce que tu veux de moi? Todo, todo. Che cosa vuoi di più? Che cosa? Che cosa vuoi di più? Che tu veux de moi? Porto amor, porto amor. Todo, todo lo daría. Che cosa vuoi di più? Che cosa? Qu'est-ce que tu veux de moi? Che cosa vuoi di più? Che cosa vuoi di più? Acosta, Manu Chao. Sinds de Braziliaanse president Lula aan de macht is, zijn er bemoedigende berichten over het regenwoud. Volgens cijfers die vandaag zijn gepubliceerd, is er in Brazilië vorige maand 66% minder ontbost vergeleken met de maand juli in 2022, vorig jaar dus. Lula is vanaf morgen gast hier bij een top voor de leiders van de Amazonelanden. En de inzet is daar afspraken maken over ontbossing. Nou, was jullie een meevaller voor het bos? Of is hier een trend gaande? Dat ga ik vragen aan ecoloog Marijn van Leeuwen. Hij is Amazone-expert van het Wereld Natuurfonds. Van harte welkom. Dank je wel. 2/3 minder ontbossing in Brazilië. In ieder geval in de maand juli. Dat klinkt als grote winst voor het milieu. Is dat ook zo? Of was dit een toevalligheidje? Nou, 1 maand vind ik altijd een beetje kort om iets over te zeggen. Want het zou kunnen zijn dat er heel veel wolken waren, waardoor de satellietfoto's niet accuraat zijn. Oh, dat kan ook nog. Of ja, precies. Of er was heel veel regen in juli, waardoor illegale ontbossers hebben gewacht tot augustus. Dat zou kunnen. Dus ik kijk liever naar grotere trends. Maar dan nog zie je in de eerste 7 maanden een achteruitgang van 42% minder ontbossing in Brazilië dan dezelfde periode vorig jaar. Een achteruitgang van de kap. Ja, precies. Ja. Dus minder ontbossing. En ja, dat is bemoedigend. En dat is ook beleid van Lula? Zeker. Zodra hij al in zijn campagne, maar ook in zijn overwinningsspeeches, heeft hij eigenlijk gezegd, ja, we moeten de Amazone gaan redden. Die ontbossing moet stoppen. Grotendeels al illegaal, maar er werd niet op gehandhaafd tijdens de vorige regering. Voor de wereld, voor de natuur, maar ook voor de inheemse mensen en de arme mensen. Want hij geeft aan, de arme mensen worden het hardst geraakt door klimaatverandering. En ik sta voor arme mensen en voor iedereen een baan. Dus daar moeten heeft we voor hij op ingezet. Ja. En hij wil ook graag andere landen van de Amazone meenemen daarin. Hè? Als je nou kijkt naar die top die morgen begint, wat voor landen zijn er bijvoorbeeld aanwezig? Nou, alle Amazonelanden, en dat zijn er 9. Colombia, Venezuela, Guyana, Suriname. Maar ook Frankrijk, want Frans-Guyana is een onderdeel van Frankrijk. Dus Macron is er ook. Ecuador, Peru, Bolivia en Brazilië. En de inzet is dat iedereen mee gaat helpen, hè, om de Amazone beter te beschermen. Wat wil hij precies bereiken daarvoor? Sowieso overeenstemming. Want Brazilië heeft het grootste deel van de Amazone, 60%. Maar een hele grote delen liggen daar toch ook buiten. Met ook behoorlijke ontbossing. En hij wil eigenlijk een pact smeden om die ontbossing te stoppen. Sowieso om te voorkomen dat er een kantelpunt ontstaat en we grote delen van de Amazone gaan verliezen. Maar ook om gezamenlijk een positie te bepalen op het wereldtoneel. En landen individueel kunnen niet zoveel potjes breken. Maar zijn idee is, als we nu samenwerken, dan kunnen we ook in internationale onderhandelingen rond de klimaattop, maar ook rond Mercosur handelsverdragen een betere positie creëren. Dus hij wil een soort Europese Unie, zeg maar, nog daar vormen om op allerlei onderdelen met elkaar als Amazonelanden op te treden. Nou, dat is wel groot. Ik weet niet. Dat weet ik niet of het zo groot is, maar in ieder geval die positie versterken met elkaar. Ja. En hoeveel moeite zal het hem kosten om die andere landen mee te krijgen? Hoe liggen nu de politieke verhoudingen als het gaat om het Amazonegebied? Verschil per land, in principe. Sinds vorig jaar hebben we in Colombia is de regering Petro aan de macht. En die heeft eigenlijk hetzelfde gezegd als Lula. Die Amazone moeten we gaan beschermen. Samen met ook meer zorgen voor de lokale bevolking. Betere landrechten, betere positie voor inheemse mensen. Dus, en dat zijn de 2 grootste Amazone-economieën. Dus dat, die twee samen kunnen al een hele beweging in gang brengen. De andere landen, Suriname en Guyana, hebben hele grote bosoppervlakte nog. Suriname heeft 93% bosoppervlak. Het meest beboste land van de wereld. Dus voor hun is het vooral een kans om te zeggen van ja, wij doen gewoon mee en wij zijn de beste. Dus dat helpt. Want daar wordt sowieso niet zoveel gekapt, nee, als je het vergelijkt met Brazilië. Ja dat zijn echt enorme verschillen. En is er dan ook een land wat dwars ligt dat zegt, nou ja, wij willen eigenlijk nog wel een heel stuk van die Amazone Van Peru wisten we eigenlijk niet zo goed waar ze stonden. Maar de milieuminister van Peru heeft afgelopen week gezegd, wij denken dat het er wel gaat komen. Een pact. Een pact waarin we zeggen per 2030 gaat die ontbossing stoppen. Bolivia. Want dat is de inzet, helemaal stoppen. Helemaal stoppen, precies. En niet alleen dat, ook om dat kantelpunt te voorkomen. En dat kantelpunt, op dit moment is 17% van de Amazone verdwenen. Dat is 26 keer Nederland. Het zijn echt enorme aantallen. Maar als we nog 5% meer ontbossen, dan verdwijnt er zoveel bos dat een groot deel van de rest gaat verdrogen. En er veel minder regen valt. Ja, dat heeft niet alleen maar impact op de Amazone zelf, maar op een groot deel van Zuid-Amerika. Dat gaat verdrogen. Dat wil men niet. Voor de economie, maar ook voor algemene klimaatverandering. Dus om dat kantelpunt te voorkomen, moet zo snel mogelijk worden gestopt uiterlijk 2030. En Peru was dus een twijfelgeval. Maar lijkt nu in ieder geval te zeggen dat stoppen. En Bolivia is ook een verrassing, want de afgelopen paar jaar is daar de ontbossing enorm toegenomen. Het is niet een heel groot land, maar het staat toch wereldwijd nu nummer 3 als het gaat over ontbossing. Er is geen één land dat dwars ligt? Nou ja, dat moeten we kijken. De signalen zijn goed die we horen, de informele. Ook zoals bijvoorbeeld zo'n Peruaanse minister dat zegt, geen land zal tegen zijn. Maar ja, een statement uitspreken is iets anders dan daar ook werk van maken. Dat hebben wij eerder gezien bij klimaatakkoorden bijvoorbeeld. Precies, dus hoe we dat werkplan daarna moet komen, dat wordt nu de inzet van hoe scherp wordt dat. Want er zijn natuurlijk ook belangen mee gemoeid. Er zijn ook partijen die belang hebben bij de houtkap. Is er een stevige lobby van die kant? Ja, daar kan je wel van uitgaan. Traditioneel zijn, het goed om te weten dat het grootste deel van de ontbossing in de Amazone niet plaatsvindt door arme mensen die vanavond eten op hun bord moeten hebben. Maar grotendeels gebeurt door grootgrondbezitters die geld willen verdienen via landspeculatie. En dan boskappen en daar gras zaaien en koeien opzetten. Of soja gaan verbouwen later. Dat is de grote factor. En die hebben traditioneel, heeft Latijns-Amerika echt al honderden eeuwen, een oud machtsblok van grootgrondbezitters. Ja, die duwen die lobbyen stevig of zitten misschien zelfs ook in de politiek toe in bepaalde landen. Minder bomen kappen, daarmee ben je er nog niet, hè? Er zijn ook nog andere veranderingen nodig voor de bevolking. Ja, zeker. Er zijn twee kanten. Ten eerste is er ook best wel veel criminaliteit gelinkt aan drugs en aan goudwinning. Dus dat is ook een reden om samen te werken. En je mensen moeten een alternatieve inkomstenbron hebben die natuurpositief is. Ja, en die dus het inkomstenverlies compenseert. Precies. Dankjewel, Marijn van Leeuwen van het Wereld Natuurfonds. Dit was Het Oog. Straks kunt u Nooit Meer Slapen horen met schrijver Edward van de Vendel. En morgen wordt Het Oog gepresenteerd door Chris Keijnen. Ik wens u een heel goede nacht. En een laatste glas im steen. Stil eens, wat hoor ik toch? Je hoort Nederman wijn. 100% biologisch, goed voor de natuur en hier in de buurt gehaald. Smaakt goed, die natuur. Nederman wijn is overal te koop. Kijk op nederman.org. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Een bestaand of nieuw huis verduurzamen. Dat gaat ons aan het hart. We bieden standaard een verduurzamingsbudget en rentekorting vanaf energielabel A. Benieuwd hoe we hier samen werk van maken? Kijk dan op opvion.nl/verduurzamers. Opvion, hypotheken vanuit het hart.